zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie. Autopromocja. 5000 zł. 23,5. 23,600. 4 piątkowe licytacje i 2 dodatkowe. Ponad 1 000 000 zł dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Aż się prosi, 33,330. 38. Daję 42. Dokładam 1000 zł. To już dużo idzie, ale zawsze na korzyść fundacji. Państwa chęć niesienia pomocy jest wciąż ogromna. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja jesteśmy dumni ze słuchaczy Trójki. Zapraszamy na podsumowanie naszej akcji Święta bez granic dziś po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdyby nie godzina druga, powiedziałbym, że to nasz hejnał, który zwołuje miłośników dalekich podróży przed radioodbiornikiem. Mam nadzieję, że Państwo się obudzili i że przynajmniej przez kolejne 2 godziny będą razem z nami podróżować, bo właśnie wsiadamy do trójkowego osobowego, który odchodzi, jak zawsze, ze stacji osobliwości muzyczne. Ma w swoim składzie, to nie nowina, wagon pocztowy, adres wojciech.osowski przez 2s@polskieradio, pisane razem.pl i można z nami również postać na peronie, który znajduje się na Facebooku. Grupa osobliwości muzyczne według Wojciecha Osowskiego. Liczę na Państwa udział nocną porą i na wsparcie, a tymczasem grzebiąc w poczcie Tradycyjnie zaczynamy od stałego słuchacza, który pisze: sława i szczęść, biskup Nikifor z Podpieklisk, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pana Macieja, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora oraz wczorajszego jubilata, osołazika Wasyla, a także dla wszystkich, którzy trwają na nas słuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie, czyli po prostu stoją na peronie. No i dla Wasyla, który słucha nas to tu, to tam, bo jeździ swoim samochodem po Europie właśnie, zaczynamy od Estonii. Ciekawe, czy tam dotarł. Saturna. Dobry początek. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj pana Macieja, osobliwych oraz inteligentne urządzenie, dzięki którym mogę słuchać audycji o wybranej przeze mnie porze. Nieinteligentnych nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że poprzednia audycja miała dla mnie za mało folkowy charakter. Tuszę, że dziś nadrobimy zaległości, albo za tydzień lub dwa. Kiedyś wybrzmią cyje, dudy, skrzypki, flety, klarnety i inne bizety. I zaśpiewa lud językami z rodzin indoeuropejskiej i ugrofińskiej. A co do czytanek. Miejska Biblioteka Publiczna w Krośnie zrobiła wielki prezent, dając miesięczny, bezpłatny dostęp do bardzo dużej ilości najnowszych i starszych e-booków. I teraz siedzę jako ten osiołek i nie wiem, w co kopytka włożyć. Zacząłem czytać autobiografię Andrzeja Sikorowskiego i moje podejrzenia, że to bardzo mądry i ułożony człowiek, znalazły całkowite potwierdzenie, choć z Krakowa. Bardzo serdecznie polecam jako odtrutkę na współczesność. Pozdrawiam, Stefan Mielec, duchem i ciałem. No właśnie, w sprawie Barda z Krakowa, bardzo rozsądny człowiek, bo szermierz były. Florecista wprawdzie, ale szermierz. No dobrze. Metzatol na dobry początek i nie bez przyczyny, bo o ile dobrze pamiętam, to dzisiaj, czy wczoraj, w każdym razie w okolicach tej daty, stolecie, czyli okrągła rocznica zaślubin Polski z morzem. No, kto nie uważał na geografii, temu przypomnę, że nad tym samym morzem leży Estonia. Kus on minu moodu, seal on minu siira, kus on... Tak, na dobry początek, gdyby ktoś się jeszcze dostatecznie nie obudził. Mezzotol z nad Bałtyku, nad który dzisiaj będziemy powracali, tak myślę. Aczkolwiek patrzę na płyty i są różne możliwości, nie wiadomo dokąd w sumie dotrzemy, ale nocną porą możemy się tak bez celu wałęsać, bo teraz kolejne Morze Śródziemne, nad nim i Włosi, i Bałkany, a Bałkany to w zasadzie Adriatyk, południe Europy i muzyka stamtąd. Troszkę włoska, troszkę bułgarska, dużo Rumunii i my wybieramy sobie na początek po bułgarsku. Łamane rytmy, jeżeli ktoś chciałby sobie wyklaskać, no może sobie ręce połamać. Thank you. takie to rytmy. Co prawda nie bułgarskie, a serbskie chyba wyleciały w kosmos do krańców wszechświata. Wysłaliśmy sondy i wszelkie informacje o nas i właśnie muzykę i między innymi i Bacha i łamane rytmy z Bałkanów, żeby w razie czego odstręczyć troszkę od podróży w nasze strony. Powrócimy. Romara Beat, tak zwie się międzynarodowa formacja włosko-bałkańska. I po Bułgarach jeszcze przyjdzie nam posłuchać wątku rumuńskiego i tematu Ellingtona, ale to jeszcze za chwilę, a tymczasem widzę, że państwo już w drodze do lodówki, nocne pielgrzymki się zaczęły, a powiedziałem, że będzie dzisiaj troszkę muzyki do popicia tych specjałów. W związku z tym podróż na wschód do prowincji Yunnan, która kojarzy nam się przede wszystkim z herbatą. ludzie, którzy mówią na siebie sani. Tak właśnie śpiewają w Junanie i jak wiadomo herbata musi się dobrze zaparzyć, w związku z tym dajmy im troszkę czasu. Joys of Drinking, myślę, że wszystko jasne. Oh. Yunnan. Płyta Manchu, czyli głosy ludu Sani. Tak sobie śpiewają, a ta druga pieśń o radości picia i to od razu rozwiewam wątpliwości, nie o herbatę chodziło. No właśnie, smutna wiadomość, Romuald Lipko nie żyje. Wiem, że to muzyka nieosobliwa i niefolkowa, w związku z tym no, ta śmierć nas zaskoczyła, nawet nie mamy jego płyty, ale w jego stronę myśli kierując epitafium i strefa wolnych wiatrów. A sięgamy po tę płytę dlatego, że kolejny utwór znowu wiedzie nas nad Bałtyk. Wilhelm Gustloff. I powiedz, czyja to jest wina, że wyglądasz jak swój własny cień. 7 tygodni i do piachu, i tak śmiało tak być. Wierzę, że kiedyś gdzieś na szlaku znów będziemy winowy. Słodko śpi, słodko śpi. Słodko śpi, bracie mój. Słodko śpi, słodko śpi. Bracie mój. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Strefa mocnych wiatrów, zawsze gdy pojawia się ta nazwa, Zastanawiam się, czy to nie chodzi o jakieś dolegliwości gastryczne, ale grupa na folkowej scenie naprawdę znakomita, a teraz coś, co zaczynało wędrówkę w tę stronę, czyli folk rock morski. Grupa Szela, dawni smaglersi. Pani zabiła pana, to wiadomo, ale grupa po jakimś czasie już bez Józka i bez Stłukli, obaj umarli, reaktywowała się i z nową wokalistką brzmi całkiem nieźle. Teraz, ponieważ nad morzem to Redunia, Redunia to chyba w okolicach Gdyni, rzeczka, która wpada do Bałtyku i o strasznych rzeczach będzie tu opowieść, czasy krzyżackie, a później, no skoro pani zabiła pana, to ta wersja nowsza z 2010 roku w wersji kobiecej. Witaj, witaj, bratowa. Nieboszczyka Katowa. Po czym żeście poznali, że Katowo nazwali? Siadaj, siadaj, bratowa, nieboszczyka Katowa. Siadaj, siadaj z nami, będziesz jeździć z nami.